ಯಾಕೆ ಅಜ್ಜಿಯ ಕೋಲ್ ಬೇಕಾಯ್ತು? ಮಗ, ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೋವಿದೆ, ನಡಿಯೋಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಮಮ್ಮಿ, ನಿಮ್ಗಂತೂ ಜ್ವರವಿದೆ ಹಾಗೂ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವಿದೆ, ಇದು ಚಿಕುನ್ಗುನಿ ಇರಬಹುದು. ಹೌದು, ಚಿಕುನ್ಗುನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ತೀವ್ರವಾದ ಜ್ವರ, ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ ನೋವು ಇದ್ದರೆ ಸಮೀಪದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಚಿಕುನ್ಗುನಿಯಾಗಿ ಭಯಪಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಖಾತೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಜನಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಜಾರಿ. आकाशवाणी बाजों को रोक कर रखे हुए, रनों की रफ्तार पर अंकुश लगाए हुए भारतीय गेंदबाज हार्दिक पांड्या इस ओवर की चौथी गेंद डालने के लिए तैयार. ओवर द विकेट ये गेंद ऑफ स्टंप पर, जिसे ऑन ड्राइव किया डेविड मिलर ने, और मिडॉन से जब तक अश्विन गेंद को फील्ड करें तेजी से भागकर छोर बदल लिए दोनों बल्लेबाजों ने. एक रन और साउथ अफ्रीका के खाते में, 26 हुआ साउथ अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट पर. अब तक अच्छा ओवर, 4 गेंदें इस ओवर की फेंकी जा चुकी हैं, मगर 2 ही रन मिले हैं साउथ अफ्रीका को. जो लहराव, जो मूवमेंट अर्शदीप और भुवनेश्वर की गेंदों में देखने को मिल रहा था, वो हार्दिक पांड्या की गेंदों में नहीं है, क्योंकि निश्चित ही हार्दिक पांड्या स्विंग गेंदबाज नहीं है, ज़्यादा तेज गति से गेंदबाजी करते हैं और बैक ऑफ लेंथ अपनी गेंदों को रखते हैं, जिसकी वजह से टिप्पा खाने के बाद उनकी गेंद मुड़ती जरूर है, मगर हवा में कम स्विंग देखने को मिलता है. मार्करम सामना करेंगे हार्दिक पांड्या का. ओवर द विकेट हार्दिक पांड्या मार्करम के लिए. इस बार अंदर की तरफ आती हुई यह गेंद, सीधे बल्ले से ड्राइव किया मिड ऑफ क्षेत्र पर, अश्विन गेंद के पीछे भागे जा रहे हैं, रोक नहीं पाएंगे, गेंद सीमा रेखा पार कर गई 4 रन के लिए. इस खूबसूरत चौके से साउथ अफ्रीका का स्कोर हुआ 30, 3 विकेट के नुकसान पर 6.5 ओवर के बाद. ओवर पिच गेंद, जिसे सीधे बल्ले से ड्राइव किया था दर्शनीय तरीके से मार्करम ने वाइडिश मिड ऑफ क्षेत्र पर, और गेंद सीमा रेखा पार कर गई 4 रन के लिए. 6 रन अब तक इस ओवर में आ चुके हैं. इस ओवर की आखिरी गेंद हार्दिक पांड्या द्वारा. ओवर द विकेट मार्करम के लिए हार्दिक पांड्या की यह गेंद एक बार फिर से अंदर की तरफ आती हुई, जिसे इस गुड लेंथ गेंद को हल्के हाथों से मिड विकेट क्षेत्र पर खेला और तेजी से भागकर 2 रन पूरे कर लिए, जब तक अर्शदीप सिंह गेंद को फील्ड करके वापस थ्रो करते. 7 ओवर्स की समाप्ति के बाद 32 हुआ साउथ अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर. और इस ओवर में जिस तरह से स्ट्रोक खेला मार्करम ने, उसने जरूर आत्मविश्वास दिया होगा डॉक्टर मिलिंद टिपनेस मार्करम को और डेविड मिलर को भी, कि वो क्रीज पर टिक कर एक अच्छी साझेदारी बना सकते हैं. 32-3 आफ्टर 7 ओवर्स. एंड बीरेंद्र, एज यू राइटली मेंशनड दैट Shami and Pandya not able to get that movement that one could see from Ashdeep and Bhuvaneshwar Kumar. It is going to be Shami who will be continuing operations here in Perth. The crucial game of Group 2, India versus South Africa. South Africa have 3 points from 2 games. India have 4 points after 2 victories, first against Pakistan by the skin of their teeth. Remember, they were 31-4 in that game against Pakistan, and what an innings Virat Kohli played. It is going to be Shami who has 1-3, the wicket of Bauma in that last over, when it was Bauma who tried to manufacture a shot from nowhere, got the inside edge and was caught behind. Here is Shami round the wicket into Milore. Milore struck on the pads, an appeal for LBW. Was it outside the off stump? Was the impact away from the stumps? But I just got the feeling that it was very close indeed. Now, will they go up for the review? It's worth going for the review because the man in question is Miller. And if India can get the wicket of Miller, I think that would well be the defining moment of this game. So, 32-3, that ball from Shami, who was bowling from round the wicket, wide of the crease, angling the ball in. They have gone up for the review. I don't think there was an edge. And that ball came back into Miller, and Miller was completely foxed on that occasion. Once again, no bat involved. And looking at the slow motion replay, it seems it's going to be Birender. A very tight call indeed. And who knows, as it happened against Rosewu, the decision might well go in favor of India. And if they can get the wicket of Miller, who knows, that might just be the curtains down for South Africa in this game. There doesn't seem to be an edge. The ball, while very close to the bat, there is no spike. Or is there a one? It's difficult to say from the television slow motion replay that we are watching here. The original decision is not out. And if there is no edge, then actually they will... in fact, there is an edge, so they are not going for the ball tracking. And escaping by the skin of his teeth on that occasion was Miller. He too wasn't all that confident on that occasion. That was what the body language. And I just got the feeling that the Indians were thinking in terms of line rather than the edge, as the next one is a bouncer to the left-handed Miller. That's a response from the fast bowler. And Miller ducks underneath, allows the ball to be taken by the keeper. One for the over. South Africa have two reviews. India has one. And remember, the target is 134 after India won the toss this afternoon, elected to bat in Perth. And India were reduced to tatters, 49 for 5. Rahul 2, 15 made by Rohit Sharma. Kohli 12. It was Huda out for duck. Two runs made by Hardik Pandya as the next one is outside the off stump. Steered down to third man with an angled bat by the left-handed Miller. He'll pick up a single. And South Africa will go up to 33 for the loss of three wickets. The other batsman out, Karthik for 6, Ashwin for 7, Shami without scoring, Arshdeep not out 2, and Bhuvaneshwar Kumar not out 4. And the best bowling, 4 for 29 by Ngidi, 3 for 15 by Parnell. Surya Kumar Yadav made 68 of 40 balls, 6 for 3 sixes. And the second highest scorer was Rohit Sharma, who made 15. So that in the context of the game clearly underlines the significance and importance of Surya Kumar's innings. Here is the next ball from Shami in to Markram. And Markram pushing it on the offside, not for runs. 19 of 18. And if Markram can take a leaf out of the book of Surya Kumar Yadav, they can still fancy their chances of coming close. But India, slowly but steadily, trying to have a vice-like grip on the game, as we are now watching Shami bowling to the right-handed Markram. And Markram comes forward, free-flowing off drive, but not able to find that gap, not really able to get any runs for that, and that is a dot ball. So now what is important from the perspective of the South African batsman is a partnership. They can't really look at the run rate, because if they have wickets in hand after 5 overs, they can always throw their bats around. As here is Shami in to the right-handed batsman. This time he struck on the pads outside the line of the off stump, I believe. A very loud appeal from Mohammad Shami, more out of enthusiasm rather than anything else. 8 overs sent down, and the score for South Africa is 33 for 3. This commentary is brought to you by All India Radio in association with Channel 2, exclusive audio global right holders. मोहम्मद शमी ने कमाल की गेंदबाजी की है पिछले ओवर में. हालांकि LBW की एक अपील की गई, रिव्यू भी लिया गया, मगर उसके बाद ये पाया गया कि डेविड मिलर के बल्ले के किनारे से लगकर पैड से टकराई थी गेंद. हालांकि खूबसूरत गेंद थी, स्टंप्स के बीचों बीच टिप्पा खाते ही अंदर की तरफ आती हुई, जिससे पूरी तरह से बीट हो गए थे डेविड मिलर. और उसके बाद इस ओवर की आखिरी गेंद पर मार्करम भी पूरी तरह से बीट हुए थे. एक अंदर आती हुई गेंद पैड से टकराई थी और करीब करीब LBW के करीब था, काफी करीबी मामला, जिसकी प्रभावशाली तरीके से अपील की गई, मगर अंपायर पर उस अपील का कोई प्रभाव नहीं. हार्दिक पांड्या अपने नए ओवर की शुरुआत करते हुए अच्छी गेंद, बैक ऑफ लेंथ. पंत जिसे बैकफुट पर जाकर फ्लिक किया मिड विकेट क्षेत्र पर और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए एक रन बनाने का मौका। इस विश्व कप में भारत का जो पावर प्ले का प्रदर्शन है वो काफी अच्छा रहा है। 32/3 खिलाड़ी आउट हो गए थे पाकिस्तान के विरुद्ध भारत के, और नेदरलैंड के विरुद्ध 27/2 आउट हो गए थे सिडनी में, और दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 24/3 आउट हो गए थे। तो पावर प्ले में कुछ दबाव में रही है भारतीय बल्लेबाजी। धन्यवाद मनोज इस आंकड़े के लिए। डेविड मिलर सामना करेंगे हार्दिक पांड्या का, 35/3 इस समय साउथ अफ्रीका 8.3 ओवर के बाद। हार्दिक पांड्या इस ओवर में 2 ही रन आए हैं अभी साउथ अफ्रीका के लिए, 1.3 ओवर अब तक हार्दिक पांड्या फेंक चुके हैं। ओवर द विकेट ये गेंद, एक बार फिर से शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद जिसमें काफी उछाल था, जिसने एक बार फिर से चकित किया बल्लेबाज डेविड मिलर को। हालांकि गेंद इतनी ज्यादा शॉर्ट नहीं थी मगर टिप्पा खाने के बाद काफी उछाल उस गेंद में, बैकफुट पर जाकर इसे थोड़ा हड़बड़ाकर खेले थे डेविड मिलर। किसी तरह का कोई नुकसान नहीं, रन बनने की कोई संभावना नहीं। 35/3 साउथ अफ्रीका। हार्दिक पांड्या काफी मेहनत से कंधे का जोर लगाकर गेंदबाजी करते हुए, जिसकी वजह से गति और उछाल उनकी गेंदों में इस ओवर में देखने को मिली है। इस ओवर की 4 गेंदें हो चुकी हैं, 2 रन आए हैं अभी। इस बार ये गेंद बैक ऑफ लेंथ, इसे हल्के हाथों से खेलकर रन भागना चाहते थे दोनों बल्लेबाजों में हड़बड़ाहट, और वापस भेजा गया, थ्रो किया गया विकेट पर। किसी तरह का कोई नुकसान नहीं मगर ये करीबी मामला हो सकता था रन आउट में। अच्छा दबाव साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों पर बनाते हुए भारतीय गेंदबाज और फील्डर्स शॉर्ट कवर्स पर थे। रोहित शर्मा जिन्होंने चुस्ती से गेंद को फील्ड कर वापस नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो किया था, मगर वहां पर गेंद को पकड़ने वाला कोई फील्डर मौजूद नहीं था जिसकी वजह से ये रन आउट नहीं हो पाया। निश्चित ही अगर डायरेक्ट थ्रो लगती तो मुश्किल में आ सकते थे मार्क्रम। 35/3 साउथ अफ्रीका 8.5 ओवर के बाद। 67 गेंदों में 99 रन साउथ अफ्रीका को चाहिए। इस ओवर की आखिरी गेंद, ये ओवर अच्छा रहा है अब तक हार्दिक पांड्या का, सटीक गेंदबाजी करते हुए। ओवर द विकेट ये गेंद, एक बार फिर से बाउंसर पुल करने का प्रयास, गति से ही बीट हो गए डेविड मिलर। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 9 ओवर्स की समाप्ति के बाद 35 हुआ साउथ अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी हार्दिक पांड्या द्वारा, अनुशासित, प्रभावशाली, और इस ओवर में अच्छी गति और उछाल उनकी तरफ से देखने को मिला। काफी जोर लगाकर काफी मेहनत से गेंदबाजी की है जिसकी वजह से परेशानी में डाला है उन्होंने बल्लेबाज डेविड मिलर और मार्क्रम को भी। और इस ओवर में उन्हें यह भी मालूम हुआ होगा कि किस तरह का उछाल उन्हें प्राप्त हो रहा है इस विकेट से, और उसका फायदा आगे के ओवर्स में उठाया जा सकता है। 9 ओवर्स की समाप्ति के बाद 35, 3 विकेट के नुकसान पर साउथ अफ्रीका। मार्क्रम और डेविड मिलर इस प्रयास में कि मजबूत किया जाए पारी को, और दूसरे छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन, रविचंद्रन अश्विन को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। So 9 overs have been sent down and South Africa then are 35/3 on a slippery slope of the hill. Remember the target is 134. After completion of 10 overs, India were 60/5 and after 9, South Africa are 35/3. 0 is Ashwin into Markram, and Markram is off the back foot, is playing it away down to long on. Keshav Maharaj was taken to the cleaners by the Indian batsman Surya Kumar Yadav, and now with the spinner coming on, I think it's time for the two not out batsmen for South Africa, Markram and Miller, to play a few lusty shots and get the scoreboard moving along, because getting 100 runs in the last 10 overs against this attack on a pitch which is not easy to bat on will be extremely Herculean task. And considering the way the batsmen have struggled here, I think the knock that Surya Kumar Yadav played will go down in Indian cricketing folklore as one of the best innings ever played and ever witnessed in the World Cup. Not only in the World Cup, but for that matter, any T20 international games. 37/3, 9.2 overs gone. As 0 is Ashwin into Markram outside the off stump and off the back foot, flashing it away, but I guess he'll get only a single because the 8th protection in the deep, the return coming in. and the score goes up to 38 for the loss of 3 wickets. Markram is 22 of 24. And this is the pair, I believe, which can provide some glimmer of hope to the South African supporters. I'm sure the moods of the South African supporters must have turned from elation to anguish, from exultation to exasperation, as the next one is a quicker one, flatter through the air from Ashwin to Miller, and Miller is pushing it back along the track, and the score is 38 for the loss of 3 wickets. Here is Ashwin round the wicket from the corner of the crease, and this time it's been driven down to long on. So Ashwin relentlessly continuing to build up the pressure and continuing the good work done by the Indian fast bowlers. It's been some top-class bowling display by the Indian fast bowlers, particularly Ashdeep, who started the wicket rut and the riot here at the Perth Cricket Stadium. It will be interesting to have a look at the bowling figures, but we shall do so at the end of the over. A single to Markram of the last ball. 10 overs gone, 40 for 3. And remember, at the completion of 10 overs, India were 60 for 5. So the required run rate is 9.4. 10 overs gone. Drinks are on the field. And for those who might have tuned in late, we shall give you the summary of the day's play. India won the toss, decided to bat first at Perth, made one change, bringing in Deepak Hooda in place of Akshar Patel, Engiri coming in from Tabrez Samshi, and what an inclusion it turned out to be. India at one stage were 49 for 5, Rahul made 9, Sharma 15, Kohli 12, Deepak Hooda not, and Hardik Pandya was out for 2. Thereafter, a partnership of 52 runs for the 6th wicket between Dinesh Karthik, who made 6, and the second highest partnership, 23, for the 7th wicket between Surya Kumar Yadav and Dinesh, between Ravi Chandran Ashwin. India were all out, in fact made 133 for 9, with Parnell picking up 3 wickets, Engidi picking up 4. But one was fortunate enough to watch a stunning innings from Surya Kumar Yadav, the 360 degree player. He came out to bat in difficult circumstances, where India were 26 for 2, but never looked perturbed, was never daunted by the situation, played according to the demands of the game, and some of the shots that he played were completely mesmerizing. 68 of 40 balls with 6 fours and 3 gigantic sixes, and in reply, South Africa then have lost 3 wickets. Bahuma for 10, De Kock for 1, Rozu the 100 scorer in that last game for no score. And the bowling figures: Bhuvaneshwar 3 overs, no maidens, none for 12, Ashdeep 2 overs, no maidens, 2 for 8, Mohammad Sami 2 overs, no maidens, 1 wicket for 4 runs, Hardik Pandya 2 overs conceding 10, and Ravichandran Ashwin 1 over, none for 5. So Birender scoring at 9.4, 94 runs in the last 10 overs. It's like climbing the Mount Everest for South Africa. सही कहा डॉक्टर मिलिंद टिपनेस, मगर जिस तरह की क्षमता इन दोनों बल्लेबाजों के बीच है, अगर यहाँ ये दोनों बल्लेबाज साझेदारी करते हैं तो मैच किसी भी तरफ जा सकता है। इस बात को जानते हैं भारतीय गेंदबाज और कप्तान रोहित शर्मा, इसी वजह से ये प्रयास रहेगा कि इस साझेदारी को तोड़ा जाए। मार्करम और डेविड मिलर जो कि बाएं हाथ के पावर हिटर बल्लेबाज हैं, किसी भी क्षमता, किसी तरह की भी परिस्थिति हो उसमें वो मैच को निकालने में सक्षम है, तो इसलिए डेविड मिलर का आउट होना काफ़ी ज़रूरी है। तो हालांकि 9.4 का औसत है इस समय साउथ अफ्रीका के सामने, मुश्किल काम है, मगर अगर ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर रहते हैं तो परिस्थितियां भारत के लिए भी मुश्किल हो सकती हैं। अब तक भारत की तरफ से शानदार गेंदबाजी की गई है। अर्शदीप सिंह अब तक के सबसे सफल गेंदबाज हैं, जिन्होंने 2 सफलताएं प्राप्त की, और उसके बाद मोहम्मद शमी ने जिस तरह से बवुमा को आउट किया था वो भी एक शानदार गेंद थी। मगर अब जो दारोमदार है, जो जिम्मेदारी है, वो हार्दिक पांड्या और अश्विन के ऊपर रहेगी कि आगे के जो महत्वपूर्ण ओवर्स हैं इनमें अच्छी तरह से गेंदबाजी करके वापस दबाव साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी पर बनाया जाए। रिक्वायर्ड रन रेट अगर और ज़्यादा बढ़ता है और ज़्यादा दबाव में रहती है साउथ अफ्रीका की टीम, तो भारत के लिए ये अच्छा होगा। 40 for 3 इस समय साउथ अफ्रीका 10 ओवर्स के बाद। हार्दिक पांड्या, जो कि अब तक 2 ओवर्स डाल चुके हैं अपने नए ओवर की शुरुआत करते हुए, ओवर द विकेट, ये गेंद मार्करम के लिए, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, बैकफुट पर जाकर इसे ड्राइव किया डीप कवर्स क्षेत्र पर, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा, 2 रन भागने का मौका मार्करम के पास। अक्षर पटेल इस समय मैदान पर हैं, जिन्होंने डीप कवर्स के स्थान से फील्ड करके थ्रो किया था वापस हार्दिक पांड्या की तरफ। 41 हुआ साउथ अफ्रीका का स्कोर। बाएं हाथ के बल्लेबाज डेविड मिलर अब सामना करेंगे हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या ने काफी मुश्किल में डाला था अपने पिछले ओवर में डेविड मिलर को, अपनी गति और उछाल से 2 रन भागे थे। तो डेविड मार्करम ही हैं स्ट्राइक पर इस समय। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, इस बार इसे पुल करना चाहते थे, गेंद बल्ले का किनारा लेती हुई थर्ड मैन बाउंड्री से सीमा रेखा पार कर गई 4 रन के लिए। हालांकि गेंद में कोई खराबी नहीं थी, काफी अच्छी गति थी, उछाल भी था, पुल शॉट खेलना चाहते थे, ठीक से खेल नहीं पाए थे, मगर गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और थर्ड मैन बाउंड्री से सीमा रेखा पार कर गई 4 रन के लिए। 50 स्कोर पूरा हुआ साउथ अफ्रीका का 3 विकेट के नुकसान पर। 46 स्कोर है साउथ अफ्रीका का अभी इस चौके की मदद से। एक बार फिर से शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, बैकफुट पर जाकर इसे ड्राइव किया कवर्स क्षेत्र पर और तेजी से भाग कर 1 रन पूरा कर गए जब तक रोहित शर्मा इस गेंद को फील्ड करते। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज ड्रिंक्स के बाद थोड़े से लय में दिखाई देते हुए, इस बात को जानते हुए कि 9.4 का अगर औसत उन्हें चेज करना है, इसका पीछा करना है, तो रनों की रफ्तार को तेज करना होगा, इसीलिए मार्करम ने इस ओवर में आक्रमण करने का ही प्रयास किया है। 10.3 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका 47 3 विकेट पर। 57 गेंदों में 87 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को इस मैच को जीतने के लिए। हार्दिक पांड्या बाएं हाथ के बल्लेबाज डेविड मिलर के लिए ओवर द विकेट। ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ बैकफुट पर जाकर इसे पुल किया डीप फाइन लेग क्षेत्र पर, गेंद सीमा रेखा पार कर गई 4 रन के लिए। भुवनेश्वर थे वहां पर फील्डर जिनके पास कोई मौका नहीं इस गेंद को रोकने का, और ये एक और चौका साउथ अफ्रीका के खाते में। 51 हुआ साउथ अफ्रीका का स्कोर 10.4 ओवर के बाद। अच्छा स्ट्रोक डेविड मिलर का, एक तरह से न्योता लेग स्टंप पर। यह शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी जिसे पुल शॉट खेलने में कोई मुश्किल नहीं हुई डेविड मिलर को। 51-3 इस समय साउथ अफ्रीका 10.4 ओवर के बाद। हार्दिक पांड्या एक बार फिर से ओवर द विकेट डेविड मिलर के लिए। ये गेंद स्टंप्स के बीचों बीच बैक ऑफ लेंथ, इसे हल्के हाथों से खेलकर तेजी से भाग कर 1 रन पूरा कर लिया। हालांकि बैकवर्ड पॉइंट के स्थान पर फील्डर थे, काफी ऊपर थे सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने भाग कर झपट कर तेजी से थ्रो किया, मगर कोई फायदा नहीं, दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल लिए, तेजी से भाग कर यह रन पूरा किया। 10.5 ओवर के बाद 52 हुआ साउथ अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट पर। संघर्ष करते हुए साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज इस ओवर में स्ट्राइक रोटेट करने का प्रयास किया जा रहा है, आक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें काफी हद तक कामयाब भी रहे हैं। हार्दिक पांड्या इस ओवर में लगभग 7 रन दे चुके हैं और 1 गेंद अभी बाकी। ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे मार्करम को। 55 गेंदों में 82 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को। इस ओवर की आखिरी गेंद 52-3 इस समय साउथ अफ्रीका। ओवर द विकेट हार्दिक पांड्या मार्करम के लिए। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद बैकफुट पर जाकर इसे पुल करना चाहते थे, गेंद में उछाल इतना ज्यादा कि दिनेश कार्तिक के सर से होती हुई गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई, काफी उछाल था इस गेंद में। और 11 ओवर समाप्त और ये बाई का चौका दिया गया है। 56 साउथ अफ्रीका का स्कोर इस ओवर की समाप्ति के बाद। So 11 overs have been sent down and South Africa are 51-3 with the target being 134 that they need to make in 20 overs. This match is being played at the Perth Stadium, and the first one-day international played here was between Australia and England on the 28th of January 2018. And the first T20 international, Australia versus Pakistan on the 8th of November 2019. 56-3 years. The first ball outside the off stump to Miller, and Miller backing away from the line of the stumps. Drives all along the ground down to the fielder at a long off, which is Deepak Hooda. Concedes a single. South Africa needs 77 runs more from 53 balls. So They are still in with a chance, but can't afford to lose a wicket. And if India can get through this partnership, then stops the greenhorn in international cricket and then the tail, as the next one has been flat batted. McMaster, the bowler, magnificent shot for four, hitting the ball as straight as a gun barrel to the ball that was kept up by Ashwin and onto the front foot. Markram smashing it for four. So if Markram can step into the shoes of Surya Kumar Yadav, he can enhance South Africa's hopes and chances of getting to that magical figure of 134. Remember, they were hard done in that first game against Zimbabwe when they could have easily won it, but it rained off, the match was abandoned, and they just got a point each, and then they won their second match against Bangladesh. So single down to that deep-pitch mid-wicket fielder, and after 11.3 over South Africa, then are 62 for 3, the batsman out, Bauma for 10, De Kock for 1, Rozu without scoring, fall of wickets 1 for 3, 2 for 3, 3 for 24. So turning out to be a good partnership between Markram and Miller. Left-handed Miller now taking strike against Ashwin. In his second over now, none for 11. As here is Ashwin from round the wicket in to Miller. And Miller this time is smashing it away, but finds the fielder on the deep mid-wicket boundary, which is KL Rahul. And as the return comes in, the batsman will have to settle for just a solitary run. I'm sure Miller will be extremely disappointed, because that, to my mind, was one of those rare poor deliveries, a ranked long hop. Virtually a half-tracker, and the batsman could get just a run. Here is Ashwin now in to Markram. Markram has lofted him. It's going to the fielder. Oh, and it's dropped him. It is dropped by Virat Kohli. And can you believe that? Of all the persons, it is Virat Kohli who got both his hands to it. The ball popped out. He tried to get it off the second attempt. A wry smile on his face. 11.5 overs gone, 64 for 3. And is this the second wind? Is this the new lease of life for Markram and for the South African team? It was a straightforward catch for Virat Kohli. Normally, the Indians, Birender, take the catch with the hands like a cup. But this time, I thought Virat Kohli was trying to catch it with his hands reverse cupped like the Australians, and then couldn't get it. 12 overs gone. And South Africa are 65 for 3. This commentary is brought to you by All India Radio in association with Channel 2, exclusive audio global right holders. Markram ko jeevan daan mila hai pichle over mein, halanki bahut hi anushasit gendbazi kar rahe the Ravichandran. Ashwin ek carom ball thi, kadmon ka istemal karke use mid wicket par khela tha, uncha khele the wahan par Markram, balle ke beecho beech nahi lagi thi gend, बल्ले की टो में लगकर विराट कोहली के पास गई थी, और उस कैच का कोण कुछ इस तरह का था कि विराट कोहली दुविधा में पड़ गए कि किस तरह से उस कैच को पकड़ा जाए, जिसकी वजह से उनके हाथ से गेंद छिटक गई और इस तरह से एक जीवन दान मिला मार्करम को, जो कि इस समय 36 पर नाबाद हैं क्रीज पर. गेंदबाजी में परिवर्तन, हार्दिक पांड्या जिन्होंने दूसरे छोर से तीन ओवर्स का स्पेल डाला था, 22 रन दिए थे, कोई सफलता उन्हें प्राप्त नहीं हुई थी, उनकी जगह पर मोहम्मद शमी को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है, जो कि अब तक इस मैच में दो ओवर्स डाल चुके हैं, 4 रन देकर एक सफलता प्राप्त कर चुके हैं, 8 डॉट बॉल्स डाली हैं, काफ़ी प्रभावशाली गेंदबाजी की है अब तक उन्होंने. 48 गेंदों में 69 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को. डेविड मिलर को ये गेंद अंदर की तरफ आती हुई, गुड लेंथ गेंद, जिसे आगे आकर सुरक्षात्मक तरीके से खेला डेविड मिलर ने, शॉर्ट मिड विकेट के स्थान पर, फील्डर वहां पर मौजूद हैं, रन बनने की कोई संभावना नहीं. ये एक अच्छा चांस था, आउट किया जा सकता था मार्करम को, जो कि पूरी तरह से लय में हैं, आक्रमण कर रहे हैं भारतीय गेंदबाजी के ऊपर. अगर वो वापस लौटते, उनका विकेट मिलता, तो यहां पर स्थिति कुछ और होती. डेविड मिलर हैं 13 पर, मार्करम 36 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. डेविड मिलर सामना करेंगे मोहम्मद शमी का, अराउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं मोहम्मद शमी की ये शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, इसे ऑन द राइज ड्राइव किया डेविड मिलर ने डीप कवर्स क्षेत्र पर, और जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाए, तेजी से भागकर दो रन पूरे कर गए दोनों बल्लेबाज. 67 हुआ स्कोर साउथ अफ्रीका का, 3 विकेट के नुकसान पर, 46 गेंदों में 67 रन ही चाहिए इस समय साउथ अफ्रीका को. मैच रोमांचक स्थिति में, सफलता भारत को जरूरी, इस समय अगर मैच में वापसी करनी है तो जिस तरह से ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं गेंदबाजी पर, ये मुश्किल में डाल सकते हैं भारत की जीत को। मोहम्मद शमी अराउंड द विकेट, एक बार फिर से गुड लेंथ गेंद, सीधे बल्ले से ड्राइव किया वापस गेंदबाज की तरफ। मोहम्मद शमी ने फॉलो थ्रू में ही गेंद को फील्ड किया, रन बनने की कोई संभावना नहीं। 45 गेंदें 67 रन, ये है स्थिति इस समय 12.3 ओवर के बाद 67/3 साउथ अफ्रीका। मोहम्मद शमी सटीक गेंदबाजी करते हुए, स्टंप्स के बीचों बीच गेंदबाजी करते हुए, इस प्रयास में कि बल्लेबाज को बाजू ना खोलने दिए जाएं, स्ट्रोक्स लगाने के मौके ना दिए जाएं, और एक तरह से विकेट भी साथ देता हुआ, गति और उछाल मिल रहा है तेज गति के गेंदबाजों को इस विकेट से। इस ओवर की चौथी गेंद डालने के लिए तैयार डेविड मिलर के लिए, डेविड मिलर बाएं हाथ के बल्लेबाज 15 पर इस समय। अराउंड द विकेट ये गेंद, एक बार फिर से गुड लेंथ गेंद, टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई, सुविधा में नहीं थे डेविड मिलर, इसे मिड विकेट पर फ्लिक करना चाहते थे मगर बल्ले का किनारा लेकर गेंद कवर्स क्षेत्र पर गई, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी मोहम्मद शमी द्वारा अपने इस दूसरे स्पेल में, अपने पहले स्पेल में एक सफलता उन्होंने प्राप्त की थी जब बबूमा को कॉट बिहाइंड करवाया था, दिनेश कार्तिक ने शानदार तरीके से अपनी बाईं तरफ डाइव करके उस कैच को लटका था, ये तीसरा झटका था उस समय साउथ अफ्रीका के लिए। इस ओवर की पांचवीं गेंद डेविड मिलर के लिए अराउंड द विकेट, ये गेंद एक बार फिर से एक बैक ऑफ लेंथ गेंद अंदर की तरफ आती हुई, तेजी से भाग कर एक रन पूरा कर गए, हालांकि ये खतरनाक हो सकता था। रोहित शर्मा जो कि काफी करीब थे शॉर्ट कवर्स में, उन्होंने सीधी डायरेक्ट थ्रो की थी विकेट पर मगर निशाना नहीं लगा सके, जिसकी वजह से दोनों बल्लेबाज सुरक्षित। अगर ये डायरेक्ट थ्रो लगती तो निश्चित ही मार्करम वापिस लौट रहे होते और भारत को चौथी सफलता मिल चुकी होती। ये कोई अच्छा निर्णय नहीं था दोनों बल्लेबाजों की तरफ से, काफी ऊपर थे रोहित शर्मा, रन कहीं से भी नहीं बनता था और तेजी से भागकर उन्होंने विकेट पर थ्रो भी किया था मगर निशाना नहीं लगा सके, जिसकी वजह से दोनों बल्लेबाज क्रीज पर सुरक्षित हैं। तो एक तरह से इस ओवर में भी एक जीवनदान ही मिला है मार्करम को देखा जाए तो, बहुत पीछे थे कहीं करीब भी नहीं थे क्रीज के अगर ये थ्रो स्टंप्स पर लगती। मोहम्मद शमी इस ओवर की आखिरी गेंद फेंकने के लिए तैयार, स्टंप्स के बीचों बीच ये गेंद जिसे स्टीयर करना चाहते थे थर्ड मैन की तरफ, बीट हुए, कोई रन नहीं। अच्छा ओवर समाप्त शमी का जिसमें केवल 3 रन दिए उन्होंने, साउथ अफ्रीका 68 3 विकेट पर इस ओवर की समाप्ति के बाद। So 68/3 and in the last 10 minutes India could have had the wicket of Markram twice. First he was dropped by Virat Kohli on the long on boundary off the bowling of Ashwin and now Rohit Sharma and sending in the underarm return. Markram was absolutely nowhere in the picture. So that is the situation here. India playing against South Africa at the Perth Stadium. South Africa restricting India to 133 for 9 in 20 overs. And the top scorer was Surya Kumar Yadav with 68, second highest Rohit Sharma 15. And that clearly is an ample testimony to the phenomenal innings that it was Surya Kumar Yadav who displayed in front of this goodish crowd here. The capacity of the Perth Stadium is 60,000. Now, prior to this, in the earlier days, cricket at Western Australia Perth was played at the Wagga, but the capacity of Wagga was just 20,000. So, a newly made construction is the next one. Has been lofted hard and high. Will it clear the fence? Yes, it does. Into the crowd. And a massive shot and welcoming Ashwin with a huge six is Miller. Miller is 22 of 26. Markram is 36 of 33. 74/3. Remember, the last wicket fell when the score was 24, which means a 50 runs partnership now between the two. At one point of time when they were 24/3, the alarm bells were ringing and panic buttons were pressed by the South Africans. But now they have got some kind of hope as the next one is outside the off stump, driven by Miller of the front foot. They have taken a single. Will they come back for the second? And they do so. And our scorer informs me that 50-run partnership has come in 45 balls. Thank you, Om Prakash Sharma and Manoj Kumar, our statistician, who have been giving us all the details. As here is Ashwin into Miller. Miller is on the back foot and whipping it away down to that long on area. 76/3. India definitely need to break this partnership because after this, Stubbs is a big hit striker of the ball, but perhaps may not be able to handle this kind of a pressure as here is Ashwin outside the leg stump, and that's been smashed away down to long on. India wouldn't really mind much if runs come in the form of singles. What they would like to protect are the big fours. We are talking about the Perth Stadium. It is not only used for cricket, but you also have the Australian rules football here. And the Perth Scorchers play their Big Bash League home games at this venue. Here is Ashwin into Miller. It's in the air for a long while, but there is no fielder inside the circle at Medan. And the South Africa go up to 79 for the loss of 3 wickets. Batsman out, Bauma caught Karthik, bowled Shami for 10. Dickock caught Rahul, bowled Harshdeep for 1. Rozu, LBW, Harshdeep without scoring. Fall of wickets, 1 for 3, 2 for 3, 3 for 24. As the next one has been hoiked, he should be caught this time. The fielder getting underneath. Oh, in fact, it has gone over his head for a 6. I thought for a long time that the ball had gained elevation rather than distance, and Surya Kumar Yadav too felt that he was in business, and then all of a sudden the ball went sailing high up, and South Africa wanted one big over, and Birender, is this turning out to be a big over that South Africa were looking forward to? What a shot that was from Markram, and India will be ruining the chances. Markram was dropped, straightforward catch at long on by Virat Kohli, and then a run out chance miffed. The Indian bowlers started off in a brilliant fashion, and I just get the feeling that to stop the carnage, now Rohit Sharma would be thinking of getting Harshdeep back into the attack, because Harshdeep is a kind of a bowler. If he can get a wicket, because a wicket at this stage will put South Africa on the back foot, and they say that if you need to curtail the flow of runs, the best way is to pick up wickets. And the score at the moment is 85 for 3. 14 overs have been sent down, and to take you through the 15th over, it is Birender. 85 साउथ अफ्रीका का स्कोर है, 3 विकेट के नुकसान पर. अर्शदीप को बुलाया गया है, पहली ही गेंद अंदर की तरफ आती हुई जिसे फ्लिक करना चाहते थे, पैड से टकराई मगर तेजी से भाग कर दोनों बल्लेबाजों ने फिर भी एक रन पूरा कर लिया. लेग स्टंप पर यह गेंद थी जिसकी वजह से पैड से टकराने के बावजूद किसी तरह की कोई अपील नहीं की गई अर्शदीप द्वारा, हालांकि टिप्पा खाने के बाद काफी तेजी से अंदर की तरफ आई थी ये गेंद. ये ओवर काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है. अर्शदीप सिंह स्ट्राइक गेंदबाज हैं, भारत के सफलता इस समय दरकार है भारत को इस मैच में वापसी करने के लिए, नहीं तो जिस तरह से आक्रामक बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज कर रहे हैं वो मैच को कहीं भी लेकर जा सकते हैं. 35 गेंदों में 48 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को, और पिछला ओवर जिसमें कि 2 छक्के लगे वो साउथ अफ्रीका के पक्ष में रहा है. इस ओवर की दूसरी गेंद मार्करम के लिए, अर्शदीप सिंह की, जिन्होंने 2 सफलताएं अब तक प्राप्त की हैं ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. अर्शदीप सिंह की ये गेंद जिसे बैकफुट पर जाकर कट किया डीप पॉइंट क्षेत्र पर, सूर्य कुमार यादव हैं वहां पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, एक रन बनाने का मौका. 2 गेंदों में 2 रन आ चुके हैं, 34 गेंदों में 47 रन चाहिए, 87 पर 3 साउथ अफ्रीका. अर्शदीप सिंह जिन्होंने अपने पहले स्पेल में शानदार स्विंग गेंदबाजी की थी, मगर अब उस तरह की स्विंग तो उन्हें नहीं मिल पाएगी, मगर जिस तरह से उनके पास हथियार रहते हैं बाद के ओवर्स में दूसरे स्पेल में डालने के लिए, स्लो गेंद है या फिर यॉर्कर्स का इस्तेमाल करते हैं, उनका इस्तेमाल इस स्पेल में शायद उनकी तरफ से देखने को मिले. ओवर द विकेट बाएं हाथ के बल्लेबाज डेविड मिलर के लिए. अर्शदीप सिंह की ये गेंद इस बार लेग स्टंप के बाहर, शॉर्ट ऑफ लेंथ, इसे जाने दिया विकेट कीपर दिनेश कार्तिक के लिए. व्हाइट बॉल का इशारा रहेगा अंपायर की तरफ से. एक रन और साउथ अफ्रीका के खाते में. इस मैच में पहली दफा ये गेंद दिशाहीन दिखाई दी है अर्शदीप सिंह द्वारा, शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, लेग स्टंप के बाहर. अर्शदीप सिंह अच्छी गेंदबाजी अब तक करते रहे हैं, जिस तरह से पिछले ओवर में मार्करम ने छक्का लगाया अश्विन की गेंद पर, बिल्कुल किनारे पर लगी थी वो गेंद, कमाल की बैट स्पीड थी और बल्ले की स्ट्रोक देखिए कि मैदान को क्लियर कर दिया गेंद ने. एक बार फिर से शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद अर्शदीप द्वारा, जिसे बैकफुट पर जाकर पुल किया डेविड मिलर ने डीप फाइन लेग क्षेत्र पर. भुवनेश्वर कुमार है वहां पर जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करेंगे, एक रन बनाने का मौका. 89 हुआ साउथ अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट पर. और पिछले ओवर में उस छक्के से अश्विन भी हैरान रह गए थे, जिनको लगा था कि लॉन्ग ऑन पर यह कैच कर लिया जाएगा, मगर गेंद ने रफ्तार पकड़ी और सीमा रेखा पार कर गई. हालांकि बल्ले के किनारे पर लगी थी वो स्ट्रोक,